Wracam ludzi do żywych, wyciągam złotych mogił porośniętych przez grzyby. Stawiam ich na nogi, zgadzam pacjent do walki, budzą niezgody i oporu. Obrzydzenie do kalki, kultu działania według wzoru. Animizuję serca kłacą, będę je kosił. Jak najgorszy morderca, co własne dziecko zadusił. Ciągle i konsekwentnie działam między dźwiękami. Schowana twoja chwała, nawet jeśli masz mnie za nic. Staram się pokazać, że warto pluć w oponentom. Upór jest błogosławieństwem, nawet meta rzeczą świętą. Piękno krwi mocno, w zaciśniętych piersiach, kiedy o tym krzyczę. To najtwardsza trudna pęka. O wnucach snowali, stare rytuały, martwi stali, żywi ozowiali, bo uciekali, jak fanatyczny talib. Wchodzę między ludzi, żeby kokon rozwalić i zmarłych obudzić. Wrzasnąć do ucha, ważne, żeby posłuchał metody.